Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Wtorek, 15 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Leki zamiast do polskich aptek trafiają za granicę. Ktoś zarabia na tym duże pieniądze, a pacjenci czekają w kolejkach. Dług Mazowsza rośnie, a konto świeci pustkami. Dobra wiadomość jest taka, że egzekucja komornicza na razie została wstrzymana. Kościół parafialny w Jesienicy, w którym proboszczem był ksiądz Lemański, zamknięty do odwołania. Od września będzie darmowy podręcznik dla pierwszaków. Do 2017 roku książki dostaną za darmo wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Taka jest decyzja rządu. Szczegóły już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie teraz ostrzeżenie farmaceutów, którzy spotkali się na ogólnopolskiej konferencji w Bydgoszczy i zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia oraz parlamentarzystów o szybką zmianę przepisów. Bo jak mówią, w polskich aptekach może zabraknąć leków. Te są nielegalnie wywożone za granicę. Powód? Ktoś na tym zarabia. I to nie mało. Problem się nasila, jak mówi szef Kujawsko-Pomorskiej Rady Aptekarskiej Piotr Chwiałkowski. Coraz częściej pacjent musi czekać na lek. Bywa tak, że apteka potrzebuje 20 opakowań danego leku, otrzymuje 2. Natomiast inna apteka otrzymuje 200 opakowań i żaden lek nie trafia do polskiego pacjenta. W Polsce są tanie leki. Te leki zamiast apteka sprzedawać dla pacjenta, sprzedaje z powrotem do hurtowni, a hurtownia eksportuje i pomnaża zyski, bo tam w Unii Europejskiej ceny leków są znacznie wyższe. Ci, którzy sprzedają leki za granicę, naruszają prawo, ale kar się nie boją, bo te są mało dotkliwe, dodaje właściciel aptek Marek Tomków. Firmy, które to robią, robią to z tak dużą bezkarnością, wykorzystując to, że chociażby procesy sądowe trwają latami, wykorzystując to, że inspekcja farmaceutyczna ma stosunkowo niewiele narzędzi, żeby faktycznie z tym walczyć. W zasadzie największym ryzykiem, jakie można ponieść, jest utrata zezwolenia. Ale jeżeli wyrobienie nowego kosztuje około 8 tysięcy złotych, a zysk na sprzedaży tych leków jest znacznie, znacznie większy, każdy po prostu wkalkuluje to w koszty. Aptekarze apelują do ministerstwa oraz posłów o zmianę przepisów tak, aby uszczelnić rynek obrotu lekami i dotkliwie karać aptekarzy łamiących prawo. Może zabraknąć między innymi na pociągi, szpitale czy szkoły. Na kontach Mazowsza jest kilka razy mniej pieniędzy niż potrzeba na bieżące wydatki. To zła wiadomość. Dobra jest taka, że egzekucja komornicza województwa została tymczasowo wstrzymana. Te pieniądze zostaną zabezpieczone na subkoncie Urzędu Skarbowego. Nie będą one przekazywane do ministra finansów i nie będą jeszcze dystrybuowane do innych województw. Tłumaczy Wiesława Droszcz z Ministerstwa Finansów. Samorząd nie odzyska jednak 61 milionów złotych wcześniej zabezpieczonych przez komornika. Władze województwa zarzucają ministerstwu, że zabierając pieniądze opierało się na przepisach, które zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, ale rzecznik resortu finansów odpiera te zarzuty. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że przez następne 18 miesięcy przepisy nadal obowiązują i właśnie po to jest ten okres dany, aby województwa mogły się umówić i ustanowić nowe zasady dystrybucji zebranych środków finansowych. Na początku marca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady naliczania janosikowego są niezgodne z ustawą zasadniczą i nakazał ich zmianę w ciągu półtora roku. Według wyliczeń ministerstwa samorząd Mazowsza nie zapłacił jeszcze ponad 160 milionów złotych na rzecz biedniejszych samorządów. Kościół parafialny w Jasienicy od dziś jest zamknięty do odwołania. Kuria Warszawsko-Praska informuje w komunikacie, że taką decyzję podjęto i tu cytat w trosce o bezpieczeństwo wiernych i uchronienie przed profanacją sakramentów świętych i świątyni. Proboszczem tej parafii był do lipca ubiegłego roku ksiądz Wojciech Lemański. Został usunięty z urzędu przez arcybiskupa Henryka Hozera, między innymi za brak szacunku i posłuszeństwa biskupowi. Ksiądz Lemański może w parafii odprawić jedną mszę w tygodniu, ale w ostatnią niedzielę, jak informowały media, administrator parafii na to nie pozwolił. Wierni na znak protestu opuścili kościół. Na miejsce wezwano też policję. Rzecznik prasowy diecezji warszawsko-praskiej twierdzi, że nabożeństwa sprawowane w niedzielę palmową były wielokrotnie zakłócane przez nieliczną grupę osób. Wiernym uniemożliwiono uczestnictwo w liturgii. Ksiądz Lemański na razie nie skomentował decyzji kurii. Prawie 2/3 Polaków ocenia aktywność rządu w sprawie sytuacji na Ukrainie jako wystarczającą. Niemal co czwarty jest przeciwnego zdania. Ponad 12% nie ma zdania w tej sprawie. Tak wynika z sondażu Homo Homini dla Polskiego Radia. Badanie komentują politycy i z wyników zadowolony jest Andrzej Halicki z PO. Polacy mają przekonanie w większości, że jeżeli chodzi o konflikt ukraińsko-rosyjski, Polska zachowuje się racjonalnie, a że zachowuje się racjonalnie, ma bardzo silną pozycję także na arenie europejskiej czy międzynarodowej. Ale szef Prawa i Sprawiedliwości jest sceptyczny i wobec sondażu, i wobec działań rządu. Jarosław Kaczyński przekonuje, że rząd robi niewiele, żeby wpłynąć na Rosję. Pytanie, czy na przykład brak takich gestów, jak na przykład zawieszenie tego roku Polska-Rosja, to nie jest jakiś tam drobny element zachęcania Rosji Rosji do agresywnej postawy. Z kolei Robert Biedroń z swojego ruchu uważa, że premier sprawę Ukrainy wykorzystuje w kampanii do Europarlamentu. Nie powinniśmy wykorzystywać tej sprawy do partyjnych celów. Polacy będą mieli dość tego straszenia Rosją, Ukrainą. Jeżeli Donald Tusk w ten sposób będzie rozgrywał partyjnie ten konflikt, to się odwróci przeciwko Ukraińcom. Dodajmy, że badanie w sprawie Ukrainy przeprowadzono wczoraj metodą telefoniczną na próbie 1100 osób. W Trójce skrót informacji o 16.30. Zapraszamy. W nocy pochmurno z rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 0 do plus 3 stopni. Tylko w górach miejscami spadek temperatury do minus 6 stopni. Jutro na zmianę chmury i słońce i przelotne opady deszczu w południowo-wschodniej części kraju. Temperatura w ciągu dnia od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek w cenie produktu. Na przykład inoksowa kuchenka marki Beko z programatorem i termoobiegiem za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do tabletu Lenovo S6000, czterordzeniowy procesor 3G za 899 zł. Szczegół na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Edukacji pokazało dziś okładkę nowego podręcznika dla najmłodszych. Jesteśmy świadomi, jak bardzo będzie ten podręcznik oglądany i recenzowany. Dlatego uspokajam. To, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje podręcznik, nie znaczy z góry, że ten podręcznik będzie kiepski, zły i o niskiej wartości merytorycznej. Na pewno będzie bezpłatny. Co jeszcze wiemy o nowym elementarzu? O tym za chwilę. Specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Buszko jest w Doniecku. Połączymy się za kwadrans. Sprawa Ukrainy powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Za pół godziny spotkamy się z matką Polką feministką. Dziś Rady Życzliwych. Bardzo często słyszę komentarze, dlaczego pani dziecko nie ma czapki na głowie, albo dlaczego to dziecko biega i dlaczego to dziecko głośno mówi. W tramwaju pan zwrócił nam uwagę, że to dziecko mówi za głośno, on nie słyszy własnych myśli. Matka Polka feministka za pół godziny. Jeszcze w pierwszej godzinie audycji będziemy szukać skarbów ukrytych pod ziemią. Skorzystamy z dostępnych w internecie laserowych map terenu, które pokazują nawet to, co jest między korzeniami drzew. To jest problem dla fotografii na przykład lotniczej, bo liście nam przysłonią cały las, ale nie dla laserów. Dostajemy taką mapę topograficzną i to mapę wielowarstwową. O to, co kryje Ziemia i jak możemy pomóc, zapytamy kilka minut przed 17. Po 17 kolejna relacja Tomasza Gorazdowskiego, który jedzie przez Amerykę. Wczoraj był w miejscowości Tequila. Mikołaje są na świecie. To tytuł dzisiejszego reportażu. Do więzienia nie powinni trafiać ludzie chorzy psychicznie i dzisiaj, kiedy ja mam sprawę o wykroczenie przed sądem, często pada pytanie, czy zrobiłbym to jeszcze raz. Odpowiadam, że absolutnie. Należało wówczas tak zareagować. Ja dzisiaj wolę odpowiadać na pytanie, dlaczego zapłaciłem za niego te 40 zł, jak odpowiadać na pytanie, dlaczego nic nie zrobiłem w tej sprawie. Mikołaje są na świecie, to tytuł dzisiejszego reportażu, który usłyszymy o 18.15. 80 lat kończy dziś 40-latek. Co państwo tacy? Dajmy lepiej temu spokój. Rozumiem, ciężar popularności. Jak jeden dzień. Życzenia 80-latkowi, 40-latkowi będziemy składać po 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10,5 minuty po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Swój dyżur rozpoczyna Halinka przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Także z życzeniami można się ustawiać. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A na początek Bombay Bicycle Club i piosenka dnia. Coming so clear. Nasza piosenka dnia, Bombay Bicycle Club. Tu Trójka, 14 minut po 16, teraz sprawy szkolne. Zapraszamy do Trójki. Już jest nowy, bezpłatny podręcznik do pierwszej klasy, a przynajmniej jego pierwsza część. Przed godziną zaprezentowała go minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Wygląda więc na to, że nauczyciele zdążą się z nim zapoznać przed ostatecznym wyborem książek na nowy rok szkolny, bo do tej pory tylko o nim słyszeli. Niewiele wiemy na temat tego podręcznika, w zasadzie tylko tyle, co wszyscy. Bogumiła Szymańska-Krzemińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 202 w Warszawie. Czyli to, co jest podawane w mediach. W tej chwili do szkół nie doszły żadne informacje na temat podręcznika. Mamy nadzieję, że zdążymy się z nim zapoznać i na czym to będzie polegało i jak on ma wyglądać. ale no na razie bardzo sceptycznie podchodzimy do tych informacji. Słowo stało się ciałem, pierwsza część podręcznika jest gotowa. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Ostrożnie zakładałam, że będę mogła Państwu pokazać to w maju, ale udało się pracować w takim tempie, że już tę pierwszą część mamy, więc wszystkich niedowiarków pozdrawiam serdecznie. Wyliczyliśmy i tak pokazuje nasza wieloletnia praktyka, że powstanie podręcznika to jest około 1,5 roku do 2 lat pracy. Kierownik redakcji nauczania wczesnoszkolnego w wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych Lidia Puławska. Ale mówimy tu o takim momencie, kiedy już zdecydowaliśmy się na pewną koncepcję, ustaliliśmy wcześniej z autorami, jak ma to wyglądać. No najdłużej to są te prace koncepcyjne, dlatego że podręczniki pisze zespół autorów. Tych autorów jest kilkunastu. Długi okres to są prace też graficzne. Plus później wszystkie konsultacje, weryfikacje, badania pierwszych rozdziałów czy części podręczników. No to jest taki proces, który sporo czasu zajmuje. Jesteśmy świadomi, jak bardzo będzie ten podręcznik oglądany i recenzowany. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek. Dlatego też staramy się, aby na bieżąco był on recenzowany, sprawdzany pod niemalże każdym kątem. Dlatego uspokajam. To, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje podręcznik, nie znaczy z góry, że ten podręcznik będzie kiepski, zły i o niskiej wartości merytorycznej. Każde podręczniki mają jakieś zalety i wady. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi w Kujawsko-Pomorskim Andrzej Tyda. Niestety dopiero w trakcie roku szkolnego wychodzą. Dlatego co 3 lata praktycznie podręcznik się zmienia. Nauczyciel decyduje, że no, ten podręcznik nie spełnił jego oczekiwań i przechodzi do innego, który wydaje mu się lepszy, ale to też nie jest tak, że ten będzie znowu spełniał wszystkie oczekiwania i dlatego rodzice pewnie też będą chcieli, żeby to był jeden podręcznik, tani. Podzieliliśmy ten podręcznik na 4 części po to, żeby dzieci nie musiały nosić przez cały rok podręcznika, który ma 400 stron. Prócz tego dedykujemy na każde dziecko w klasie pierwszej 50 zł na ewentualne materiały edukacyjne, materiały dodatkowe, w tym ćwiczenia do języka obcego i dedykujemy 25 zł na podręcznik do języka obcego. Ćwiczenia niestety, ale ograniczały możliwości grafomotoryczne dzieci. Tam były linijki, gdzie trzeba uzupełnić. Dzieci wstawiały po jednym wyrazie, a potem mamy pretensje, że pismo jest nieczytalne. Pewnie mało kto sobie zdaje sprawę. Pierwsze pakiety do edukacji wczesnoszkolnej. Rzecznik prasowy wydawnictw szkolnych i pedagogicznych Jarosław Matuszewski. Nazywały się Wesoła Szkoła, pewnie niektórzy słuchacze pamiętają. Powstawały w czasach, kiedy wydawnictwa szkolne i pedagogiczne były spółką Skarbu Państwa. Pakiety osławione w ostatnim czasie boksy powstały w pewnym sensie na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wtedy to się nazywało kształceniem zintegrowanym. Pod to zostały wymyślone nowe rodzaje pomocy dydaktycznych, podręczników, ćwiczeń, właśnie zintegrowanych. Doprecyzujmy, szkoła nie ma obowiązku wziąć ministerialnego podręcznika, może wybrać inny. Oczywiście, natomiast jeśli wybierze inny, to będzie musiała na jego zakup otrzymać nie tylko zgodę organu prowadzącego szkołę, natomiast organ prowadzący szkołę, czyli najczęściej jest to samorząd, będzie za ten inny podręcznik musiał zapłacić z własnych pieniędzy. W tym roku bezpłatny podręcznik mają dostać uczniowie klas pierwszych, za rok klas drugich, za 2 lata trzecich. A za 3 lata bezpłatne podręczniki mają trafić do wszystkich uczniów podstawówek i gimnazjów. A o podręcznik dla pierwszaków pytała Magdalena Karczewska. Tu Trójka. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody, Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. gorąca kobieta to ja. Mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię. Chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. To była Katarzyna Groniec. Na zdrowie. 21 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Doniecku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Paweł Buszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zaczniemy nie od tego, co w Doniecku, tylko co się dzieje w Słowiańsku, bo z tego, co wiemy, to tam jest najbardziej napięta sytuacja. W Słowiańsku separatyści okupują wciąż posterunek milicji i siedzibę władz miejskich. Czy coś się już zaczęło? Mimo zapowiadanej szeroko zakrojonej operacji terrorystycznej, no, wciąż nie widać takich wyraźnych śladów i wyraźnych działań ukraińskiej milicji, czy też ukraińskiego wojska, bo wczoraj szef MON-u powiedział, że wojsko również może być zaangażowane. Wyraźnych śladów nie widać. Wciąż pojawiają się niesprawdzone takie informacje o tym, że kolumny ukraińskich sił wewnętrznych poruszają się wokół Słowiańska. Są takie też informacje, że kolumna wojskowych już weszła do Słowiańska. No, będziemy czekać na kolejne potwierdzone informacje. Natomiast co ciekawe, dzisiaj rano z innego takiego zapalnego punktu w obwodzie donieckim, z Kramatorska, podobno separatyści sami, znaczy na pewno opuścili zajmowaną komendę milicji. Wracając do Słowiańska, dzisiaj ważne oświadczenie mer Słowiańska Neli Sztepy, oskarżana o sprzyjanie separatystom. Dzisiaj powiedziała, że odcięła się od separatystów, od sił prorosyjskich i od prorosyjskich demonstrantów, bo przypomnijmy, że te bojówki to jedno, ale tam wokół zajmowanych budynków administracji państwowej pojawiają się też demonstranci, chociaż nie jest ich dużo, na przykład w 100-tysięcznym Słowiańsku to jest raptem kilkaset osób. Natomiast Nela Sztepa powiedziała, że wprost, że odcina się od prorosyjskich sił i powiedziała, że w Słowiańsku, w jej mieście działają bojówki, czy też oddziały separatystów uzbrojonych kierowane przez Rosjan. To by się bardzo mocno pokrywało z tym, o czym poinformowała dzisiaj ukraińska służba bezpieczeństwa, a mianowicie mówiła o tym, że w oficjalnym komunikacie, że kierownikiem dywersyjnej grupy działającej między innymi w Słowiańsku jest oficer specnazu sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej Igor Strielkow. Wczoraj ukraińskie służby ujawniły nagrania z podsłuchów, w których to Rosjanie instruują i kierują bojówkami. Przypomnijmy, te bojówki są dosyć dobrze umundurowane, świetnie uzbrojone i wyszkolone, co widać po tym, jak się zachowują. Jednym z tych instruujących ma być Strzałkow. Wcześniej Strzałkow miał kierować zajęciem budynku administracji państwowej w Charkowie. Tam to się nie udało, ale kierowniczą rolę Strzałkowa mieli potwierdzić właśnie aresztowani w Charkowie separatyści. Wcześniej rosyjski wojskowy kierować miał akcjami dywersyjnymi na Krymie. Ukraińska służba bezpieczeństwa poinformowała również, że wykryła źródła finansowania separatystów na wschodzie kraju. Pieniądze miały płynąć przez jeden z rosyjskich banków właśnie z Rosji. Według SBU od marca do kwietnia z rachunków na tym banku przekazano separatystom 45 milionów hrywien, czyli ponad 10 milionów złotych. To tyle w tych zapalnych punktach w obrębie donieckim. Natomiast no, w samym Doniecku, w centrum miasta, wciąż okupowana jest siedziba administracji państwowej przez separatystów. Już od ponad tygodnia to tutaj ogłoszono powstanie Donieckiej Republiki Samozwańczej. No i dzisiaj z zajętego przez separatystów budynku zrzucono herb Ukrainy. Flagi zdjęli już ponad tydzień temu. Tam w wisi flaga tejże Republiki Donieckiej, samozwańczej, rosyjskie barwy narodowe. Dzisiaj zamaskowani separatyści oderwali przy pomocy lin tryzub ukraiński herb. I pod okupowaną radą cały czas trwa kilkusetosobowy meeting, nastroje coraz bardziej bojowe. Na zaimprowizowanej scenie radziecka muzyka i wolny mikrofon. O rządzie w Kijowie mówi się tu w niewybrednych słowach. Ty turcina w poludurach, usłysz mnie, skotina, trusliwe, podle zajce, przeciw was wstał весь Восток. Panują tutaj nastroje zdecydowanie antyzachodnie, antyamerykańskie i antyunijne. Zapalczywa mówczyni przekonywała przez mikrofon, że Zachód nie dostanie ani grama głównego bogactwa Donbasu, czyli węgla. Будет бежать в свои леса, и жрать вам будет нечего там. Наш уголь останется... Będziecie palić swoje lasy i żreć nie będziecie mieli czego. Nasz węgiel zostanie w naszym regionie i będziemy go eksportować na wschód. Na pytanie, czy ludzie obawiają się tutaj, separatyści, zapowiedzianej w Kijowie akcji antyterrorystycznej, mówią, że nie. Chodzą plotki, że Kijów chce użyć do operacji antyterrorystycznej prawy sektor i samoobronę Majdanu. Это самооборона демобилизованная, с Майдана ее забрали, которые устроили там бедлам в Киеве. Вооружили, да, гвардия, назвали и кинули сюда. Попытаются сюда прийти или нет? Они боятся. Отпор получат большой. Да. Если хотят люди на смерть идти, пусть идут на смерть. Как говорил... Zebrani pod administracją czeka te wojska, czy uzbrojone siły ukraińskie, czeka tu po prostu pewna śmierć. Na pytanie, czego chcą zgromadzeni? Wy za przysłodzenie Rosji? Tak, tak. Kiedy Sowiecki Sojusz rozpał się. Nasza rodzina, Sowiecki Sojusz. My rodzili w Sowieckim Sojusz. Odpowiadają, że chcą zjednoczenia z Rosją, dlatego że czują się wciąż obywatelami Związku Radzieckiego i właśnie powrotu do czasów Związku Radzieckiego, czy do państwa, które mogłoby przypominać Związek Radziecki, tego oczekują, co zresztą zapowiadają, może nie wprost, ale zapowiadają władze rosyjskie. Tutaj w centrum Kijowa, na placu przed okupowaną administracją, stoi pomnik ukraińskiego wieszcza narodowego Tarasa Szewczenki. No i tak jak się chodzi tutaj właśnie wśród prorosyjsko nastrojonych demonstrantów i separatystów, no to ten Szewczenko to chyba jedyne świadectwo, że to jeszcze Ukraina. Dziękuję bardzo. Z Doniecka relacjonował specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Buszko. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandr Turczynow powiedział dziś, iż w obwodzie donieckim rozpoczęła się już akcja antyterrorystyczna przeciwko prorosyjskim separatystom. Jak państwo słyszeli, być może się rozpoczęła w Doniecku, tej akcji jeszcze nie widać. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a do spraw ukraińskich powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. The thing that moves between us when we get this close is some special tender bond that makes me feel at home. Something draws us near, open and sincere. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. The thing that moves me with us is the way we share this world. Let's build sad castles and try to forget ourselves. Let me think of you. Let me thought of too. To make less than two. The thing that moves me with us is the way we share this world. Let's build some castles and try to forget ourselves. Tymon i tranzystory. Tu Trójka. Uwaga kierowcy jadący autostradą w kierunku Wrocławia. Na trasie z Gliwic do Wrocławia na autostradzie A4 na wysokości Góry Świętej Anny padał grad. Jest duży wypadek w kierunku Wrocławia. Także kto może, niech jedzie inną drogą w kierunku Wrocławia. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek. Minęła 16.30. W Trójce skrót informacji, Radosław Mróz. Minister obrony potwierdza, będzie więcej sił NATO w Polsce. Amerykańska prasa doniosła, że w związku z sytuacją na Ukrainie zwiększona zostanie liczba samolotów F-16 w naszym kraju z 12 do 18. Minister Tomasz Siemoniak o szczegółach na razie mówić nie chce. Rozmawiamy z Amerykanami, nie chcę w tym momencie mówić, czy to będzie 16, 18 czy 20, ale na pewno będzie to znacząca dalsza obecność amerykańskich sił powietrznych w Polsce. O większej obecności wojskowej NATO wschodnich sojuszników mają jutro rozmawiać ambasadorowie państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie zrobiłem niczego, co by uzasadniało taką karę. Tak ksiądz Wojciech Lemański komentuje decyzję kurii warszawsko-praskiej. Jak informowaliśmy pół godziny temu, kuria zdecydowała o zamknięciu kościoła w Jasienicy. Tam w niedzielę księdzu Lemańskiemu zabroniono odprawienia mszy. Oburzeni wierni wtedy opuścili świątynię. Monety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Olbrzymie zainteresowanie towarzyszy sprzedaży monet okolicznościowych wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski w związku z kanonizacją Jana Pawła II. Tych srebrnych o nominałach 500 zł i 10 zł oraz setki z najcenniejszego kruszcu praktycznie już nie ma. Tak mówią nam stojący w kolejce przed siedzibą lubelskiego oddziału banku. Tych cennych to było chyba, jak mówił pan, kilogramowych, tych 500 zł to było chyba do 10 sztuk. Kto pierwszy, ten lepszy. Ewa Waszkiewicz z lubelskiego oddziału NBP nie kryje zadowolenia. To cieszy, że kolejny temat emisji Narodowego Banku Polskiego tak przypadł Polakom do gustu, bo rzeczywiście papież, Polak i kanonizacja. To ważne wydarzenia dla nas wszystkich. I z tej okazji NBP przygotował prawie 1 700 000 monet. Kolejne informacje w Trójce już o 17. Zapraszamy. Jak państwo słyszeli, dziś wszystko możliwe, nawet grad. W nocy pochmurno z rozpogodzeniami, w centrum i na wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 0 do plus 3 stopni. W górach miejscami spadki temperatury do minus 6. Jutro na zmianę chmury i słońce i przelotne opady deszczu, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Temperatura w środę od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Węgry, tak jak Polska, weszły do Unii Europejskiej. Dziś to jeden z najbardziej eurosceptycznych krajów wspólnoty. Prowadzą bliską współpracę energetyczną z Rosją, często krytykowane są przez Brukselę. Dlaczego tak jest i co myślą o tym zwykli Węgrzy? Jak zmieniło się ich życie po dekadzie członkostwa? Zapraszam na magazyn europejski z Budapesztu już jutro po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. W sprawie podręczników dla najmłodszych. Strasznie dużo mądrych słów padło na temat pisania podręczników, redagowania, przygotowania. Ja się nie mogę nadziwić, jak to się stało, że całe generacje Polaków, w tym ja również, prawie 40 lat temu nauczyliśmy się pisać, czytać i się wiedzieć, całkiem nie najgorzej sobie radzimy w tych umiejętnościach, bo w końcu mieliśmy paru wybitnych i mądrych Polaków. Nauczyli się na starych podręcznikach, a tu proszę. Z pisaniem sobie radzimy, z czytaniem podobno nie najlepiej. 22 i 7 trójek. Za 23 minuty, godzina 17 w studiu Joanna Mielewczyk, matka Polka feministka, która ma oczy dookoła głowy. Zgadza się. Ciekawie to wygląda. Matka Polka feministka. Kiedy jedzie autobusem, to jednym okiem rzuca i sprawdza, co tam ludzie piszą w SMS-ach, w telefonach, a tym razem podpatrzyła na facebookowym profilu jednej z mam. Też ciekawą sprawę. Tak, ale to nie znaczy, że szpieguje ludzi. Nie, szukasz tematów. Rzeczywiście tak jest, że znalazłam. Nawet wczoraj montując rozmowy dzisiejsze, pomyślałam, że dawno moje dzieci nie dały mi popalić, a tymczasem dzisiaj młodszy syn u lekarza dał popis, nikt nie zareagował, bo właśnie o różnych reakcjach, o dobrych radach w dzisiejszej audycji. Okazuje się, że często takie rady, szczególnie gdy na nie nie czekamy, najdelikatniej mówiąc, nie pomagają. Dlatego, że w zasadzie każda mama się spotkała z komentarzem, chyba nie trzeba udowadniać. Bardzo często słyszę komentarze, dlaczego pani dziecko nie ma czapki na głowie, albo dlaczego to dziecko nie ma skarpetek, albo dlaczego to dziecko biega i dlaczego to dziecko głośno mówi. W tramwaju pan zwrócił nam uwagę, że to dziecko mówi za głośno, on nie słyszy własnych myśli, a pan na mnie prawie krzyczał, mówiąc to. Moje dziecko ma 5 lat, generalnie 5-latki mówią głośno. A kiedy taki 5-latek wychodzi z kina i opowiada mi o swoich przeżyciach z filmu, no to zwykle jest podekscytowany, mówi dosyć głośno. Miałam taką ekstremalną sytuację, leciałam z dzieckiem samolotem. Dziecko miało niespełna 3 lata i to nie był jego pierwszy lot. Byłam bardzo dobrze przygotowana do tego lotu, bo miałam dużo gadżetów, które odwracają uwagę, zajmują czas. Lot był zresztą krótki. Trwał jakieś 1,5 godziny, może nawet krócej. Czy to ze zmęczenia, ze strachu. No z jakiegoś powodu dostało mniej więcej w połowie drogi klasycznej histerii. No trudno było mi, w zasadzie nie mogłam, w ogóle nie mogłam nad nim zapanować. Chociaż podejmowałam różne próby, udzielano mi różnych rad, które były kompletnie bez sensu. No proszę zająć czymś dziecko, proszę odwrócić jego uwagę, proszę dać mu jeść, proszę dać mu pić. Jakoś dolecieliśmy z wielkim wrzaskiem, apogeum było na koniec podróży. Pan siedzący za nami powiedział tak, proszę pani, na takie zachowania są sposoby. Trzeba to doczytać, dowiedzieć się, są od tego specjaliści. No było mi podwójnie przykro, zresztą może z perspektywy tak oceniam, wtedy byłam już prawie nieprzytomna ze zmęczenia. Moje dziecko siedziało w wózku sklepowym, znaczy siedziało, stało w zasadzie bucikami. No i pani zwróciła uwagę, że to jest niepoprawne, bo ludzie wożą różne rzeczy w tych wózkach, chleb, pieczywo. Zwróciła mi uwagę przy dziecku, ale wytłumaczyłam dziecku, że faktycznie pani może mieć trochę racji, więc no okej, jakoś nie zrobiłam z tego powodu problemu wielkiego. No staram się jakoś łagodnie powiedzieć coś błyskotliwego, nie zawsze mi się to udaje, ale... No ale takie słowa dodatkowo ranią i nie przynoszą jakichś szczególnych efektów. Wielokrotnie później latając samolotem byłam świadkiem, jak dzieci właśnie tak się zachowują. Wtedy mam ochotę wręcz przytulić tych rodziców i powiedzieć im, nie martwcie się, to przejdzie. Tak jak patrzę, czasami obserwuję, ta ocena się w tej chwili dzieje trochę po cichu. Potem gdzieś między sobą na ten temat rozmawiają, ale rzadko bezpośrednio zwracają już rodzicom czy mamom uwagę na zachowanie ich dzieci. No tak, ale jest przestrzeń, w której te dzieci są, mają prawo być, tak? I jeśli to jest ta przestrzeń, która jest też przeznaczona dla dzieci, to jest przyzwolenie na ten hałas. Ja nie zwracam ludziom uwagi na ulicy zwykle, prawda? Kiedy coś mi się nie podoba, jakieś zachowanie, albo że, nie wiem, pani idzie z siatami przez całą szerokość chodnika i nie można się przecisnąć, a ja z wózkiem muszę. Nie zwracam uwagi, tak? Czekam spokojnie albo mówię przepraszam. Dopóki, nie wiem, ktoś nie krzyczy na dziecko albo nie bije, nie ma przemocy, no to nie oceniam, tak? Nie wchodzę w rolę jakiegoś sędziego, który zawsze ma rację. Rodzice potrafią odpowiedzieć, to nie pani sprawa. Proszę się nie wtrącać w wychowanie mojego dziecka. A wydaje mi się, że to źle, bo tak naprawdę dzieci są uczone tego, że nie żyją w większej społeczności, że nie żyją w grupie i nie muszą się interesować tym, czy ich zachowanie komuś przeszkadza, czy nie. Także ja uważam, że to fajnie, że kiedyś ludzie zwracali sobie na to uwagę. Mi tego trochę brakuje. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby moje dziecko było oceniane przez obcych ludzi. Niech wie, że ludzie widzą, oceniają. To ma duże znaczenie chyba, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. No i jak to wygląda u państwa? I tych radzących, i tych, którzy z komentarzami się spotykają. Jakie są państwa reakcje? I czy taka społeczna kontrola jest potrzebna? Matka Polka, @polskieradio.pl i facebookowy profil Matki Polki Feministki stoją otworem. Joanna Mielewczyk zaprasza. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kiedy jedna z twoich rozmówczyń powiedziała o tym, że kiedyś ludzie radzili sobie nawzajem, to przypomniał mi się jeszcze jeden aspekt przeszłości. Kiedyś starsi ludzie zwracali młodszym uwagę, że na podwórku, żeby nie robić tego czy tego. I dziś chyba też mam wrażenie, że nikt już nie zwraca dzieciakom uwagi na podwórku choćby na to, że jeśli się coś rozwaliło albo wyrzuciło jakiś śmieć na trawę, to trzeba to podnieść i wyrzucić do śmietnika. To prawda, dziś... ale chyba w ogóle dzieci na podwórkach dzisiaj jest dużo mniej niż kiedyś, no z naszych czasów. Widzę trend taki powrotny generalnie do zabawy na podwórku. Widziałeś kiedyś trzepak na podwórku? Trzepaka nie widziałem, ale dzieciaki na podwórku jak najbardziej. To widzę to. Ale rzeczywiście tak jest, że no, nie zwraca się. Tylko, że samopas robią co chcą i ktoś z dorosłych niekiedy powinien zwrócić im uwagę na to, że na przykład śmieci nie wyrzuca się na trawę, tylko do śmietnika, który stoi obok. Ja myślę, że problemem jest także to, że takie uwagi czasami są przez rodziców odbierane bardzo osobiście. I ja na przykład jako mama Ja nie mówię o uwagach w stosunku do rodziców, tylko o uwagach w stosunku do dzieci, które bez rodziców bawią się na podwórku. Mhm. 22 i 7 trójek, tak przy okazji. Autorka pyta, same mamy, a też czasami ojcowie się zajmują dziećmi i mają różne kłopoty, więc fajnie by było, gdyby też pytała ojców. No i tutaj jest pan niesprawiedliwy, bo Joanna Mielewczyk rozmawia bardzo często z ojcami, wiem, bo zawsze razem siedzimy w tym studiu. Tak jest, akurat tak się ostatnio złożyło, że jest mama, tato, ale przed w tym temacie pytałam mamę, rzeczywiście, więc gdyby pan miał ochotę porozmawiać, matkapolka@polskieradio.pl. Joanna Mielewczyk czeka, dziękuję bardzo. Jeszcze telefon w zupełnie innej sprawie. Niedawno był wypadek, w którym zginęło 7 młodych ludzi. Pan Krzysztof Hołowczyk na Twitterze wpisał coś, co mnie wzburzyło. Mianowicie napisał mniej więcej w tym stylu, ile jeszcze osób musi zginąć z powodu drzew, które są przy drodze. Proszę nadać to, może pan Hołowczyk usłyszy. Panie Krzysztofie, to nie drzewa zabiły tych ludzi, tylko głupota. głupota gówniarzy, którzy nie potrafią jeździć samochodem i jeżdżą po pijanemu, i głupota rodziców, którzy nie zabezpieczyli kluczyków przed zabraniem im przez młodych ludzi. We Francji, w Niemczech widziałem drogi, gdzie drzewa rosną tuż przy asfalcie i nikt się nie rozbija o te drzewa. W skrajnych przypadkach zakłada się bariery, ale nie wycina się drzew. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Tu trójka. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is all over town. Reggae, Philly and Lou. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Her Juliet says Romeo's been found. Reggae, Philly and Lou. Well, peace, God. Chciałbym tej młodzieży, która na moim podwórku siedzi, zwróciła jakąkolwiek uwagę, to nie wiem, czy moje uszy wytrzymałyby te komentarze w moją stronę, że oni śmietą na podwórku, albo wyrywają krzaki, albo plują, albo źle się wyrażają. Nie chciałabym słuchać tych komentarzy. Może to dlatego, że tej młodzieży nikt nie zwracał uwagi wtedy, kiedy ta młodzież była jeszcze dziećmi. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Internauci przeszukują wszechświat. Teraz będą mogli też szukać obiektów ukrytych płytko pod powierzchnią Ziemi. Ruszył program, dzięki któremu, siedząc przed komputerem, można prowadzić badania archeologiczne. Zainteresowani dostaną dostęp do zdjęć wykonanych za pomocą specjalnej techniki fotograficznej. Grunt jest tam przeskanowany laserowo. Ich zadaniem będzie znaleźć na przykład ślady ruin, okopów czy nawet kurhanów sprzed tysięcy lat. Wchodzimy na stronę i klikamy w zakładkę próbki danych. Jan Pomierny, wiceprezes fundacji New Space. Która przenosi nas na stronę, gdzie po zalogowaniu, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do serwisu, możemy już nanosić to, co zauważymy na lidarowych zdjęciach. Co to jest za ślad taki podłużny? To mogą być mury, ale na przykład spodziewamy się, że na tych zdjęciach jesteśmy w stanie zidentyfikować okopy. W tym projekcie postanowiliśmy połączyć bardzo zaawansowane technologie informatyczne z poszukiwaniem śladów dziedzictwa historycznego, kulturowego naszego kraju. Maciej Sztampkę, Fundacja Centrum Geohistorii. Nie wiemy, co znajdziemy, bo mogą być to zarówno ślady historii współczesnej, czyli pozostałości po działaniach wojennych, ale także również okres złotej ery polskiego przemysłu i duża ilość zabytków architektury przemysłowej. To jest projekt społecznościowy. Radomir Bałazy, pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa. Czyli zaangażowanie społeczeństwa, w tym wypadku internautów, do badań, które w tym konkretnym przypadku polegają na odkrywaniu tych tajemnic przeszłości, czyli wykorzystywaniu lotniczego skanowania laserowego do wykrywania obiektów archeologicznych. Jeżeli to są ruiny w lesie, to te naturalne nierówności nam to wszystko schowają. Doktor Andrzej Kotorba, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Takie ruiny całkiem się zgubią w lesie. Żeby je zobaczyć, musimy spojrzeć z góry. Z góry nie widać, bo drzewa rosną. Tak, i to jest problem dla fotografii na przykład lotniczej, bo liście nam przesłonią cały las, ale nie dla laserów. Bo jeżeli próbujemy zeskanować las laserem, to emitujemy w kierunku powierzchni całą masę takich króciutkich impulsów laserowych i wiele z nich odbija się od liści, ale spora część między liściami jest w stanie dostać się do powierzchni Ziemi. Ten laser mówi nam o odległości, jak daleko jest do obiektów. Czyli dostajemy taką mapę topograficzną i to mapę wielowarstwową, ponieważ mamy całą strukturę jakby takiego piętrowości w lesie. Później analiza takich danych pozwala nam po kolei ścinać te warstwy, ściągać. A więc schowamy sobie drzewa, schowamy sobie krzewy i zostaje nam goły grunt. I wtedy bardzo często widzimy już taki zarys kilkucentymetrowych deniwelacji różnic. Człowiek zauważy, że one się układają w jakiś charakterystyczny wzór do jakichś tam romańskich fundamentów. W tej chwili 60% Polski jest pokryta danymi z projektu ISOC, Informatycznego Systemu Osłony Kraju. I my jak gdyby właśnie z tego systemu czerpiemy dane. No łatwo sobie wyobrazić, że faktycznie resztę naszego kraju możemy też w ten sposób przeanalizować. A więc tak naprawdę w najbliższym czasie możemy mieć wysyp mnóstwa różnych obiektów archeologicznych. Nierzadko myślę bezcennych. Szczegóły tego niezwykłego przedsięwzięcia znaleźć można na stronie www.laserowiodkrywcy.pl, a sprawą zainteresował się Tomasz Jeleński. Sprawa jest rozwojowa. Jeżeli mają Państwo w domu komputer, są zainteresowani tym, co w ziemi, to można przyłączyć się do tych poszukiwań. www.laserowiodkrywcy.pl. Tu Trójka za 6,5 minuty 17. Do you remember? I remember every hair and single walk. I always wondered what's behind that wall. Little cats and little birds were only one who ever tried to steal your girl. First you need to find anchor. Take him to the place that no one knows. Here's the devil's small advice. Thorns are always better. I'm better when sharp. Took me and showed me the world behind the world.